otoczenie zakupiony, nie wie jakie jest jego przeznaczenie. Klimat go rozumie, reszta społeczeństwa przeklina. Nie jest świadom, Armagedon się rozpoczyna. Dobrze nie wie jakie zachodzą zmiany w jego świadomości. Duży procent zaćpanych, takie wiadomości, przecież dobrze wiesz jak jest. To nie są żadne ściemy, każdy z nich mówi będziemy chcieli i to przestaniemy. Dzieci ulicy zmarnowane, przestowiec opętany, mają to czego chcieli. Właśnie tak są karane, matka z ojcem się starali, by dziecku zapewniali, chcieli jak najlepiej, a on jawnie wchujawali. Każdy z nich mówi przecież, dobrze wiem co czynię. Otworzą się drzwi Monaru, wtedy uśmiech z mordy zginie. Szczyle po 16 lat, jeden z drugim się ściga, żeby być od siebie lepszym. To nie piłkarska liga, do wygranej daleko, a do mety bardzo blisko. Uważaj, żeby na tym zakręcie nie było za ślisko, bo jak się przewrócisz, nie wiadomo czy wstaniesz. Możesz zostać wykluczony, na podejście nie staniesz. Cała kompania, lepszy czas im się marzy, a tak naprawdę to banda zaćpanych gówniarzy. Mówią, że świat i życie nie chcą ich docenić, ale co zrobiliście, żeby to zmienić? Tylko nie mów mi, że wyjścia nie miałeś od samego początku. Wszystko dostawałeś, chciałeś mieć to czy tamto, to dostałeś. Nie jeden chciałby takiej szansy, a ty ją zmarnowałeś. Zanim zaczęliście, to już się poddaliście. Na samym starcie walkovera oddaliście, bo była moda na to, żeby być wykręconym, mieć chore loty i być bardziej spaczonym. Ale sława w końcu minie, a dziury pozostaną. Po chwili zabawy nie jesteś już tą osobą samą. Brak kontaktu z mamą, która tak się starała, wszystko co mogła, dziecko oddawała. Lepiej jej nienawidzić i wyrzekać się faktu. A ona chciała, poszukiwała z tobą kontaktu. Miłość, złość obrócić i uczucia odrzucić. Tylko nad swoim samopoczuciem egoistycznie się skupić. Brak poszanowania? Może dom zostawisz? Zastanów się, za czyje pieniądze się dziś bawisz. Wystarczy palenie, chciałbyś bramę przypalić, no to pal, dalej, nie ma sensu cię ocalić. Rodzice chcieli pomóc, wskazać dobrą drogę, ale wbijasz w to, przecież mówisz wiem co mogę. I z tygodnia na tydzień, jeszcze bardziej w to bniesz, gasną promienie światła, czy tego właśnie chcesz? Przecież podobno wiesz, jak to właśnie jest, dostaniesz seta na dworcu, jeśli ktoś będzie miał gest. Czy właśnie tego chciałeś, czy tak życie planowałeś, popełniłeś błąd w życiu, rady dobrych nie słuchałeś, co ci będę opowiadał, jednym słowem przegrałeś, co szczylu morda opadła, przecież będziesz brał jak brałeś. Przecież wiem, że cię nie uleczę, ale dam do myślenia, więc zastanów się, jakie miałeś marzenia, bo już doszło do zniszczenia, twój rozum w gówno się zamienia. Nie mów, że po usłyszeniu prawdy miałeś dobre wrażenia, bo przecież warto ze złego na dobre się zmienić, musisz mieć jakąś wartość i wysoko się cenić. Pewne rzeczy przez ciebie zostały źle zrozumiane. Chciałeś być inna, wbiłeś się w tą samą ramę. Idziesz ulicami, omijasz swój własny cień. Ja ci powiem, zrób coś sobą i swój los zmień. Przez nasze życie ciągnie się opowieść stara. Niejedna osoba od tego wszystkiego umierała, bo ona przychodzi w najmniej spodziewanym momencie. Może czeka na ciebie na kolejnym zakręcie, a w tej chwili może ktoś ciepło myśli o tobie, a ty już dawno zapomniałeś o tej osobie. Nieraz przerastało to gówniarza zaćpanego, a jego ego odchodziło od świata innego. Ale może to w końcu otworzy wam oczy, realnością zaskoczy, bo tu nie ma przezroczy z ładnymi dziewczętami i z pięknymi twarzami, które można zostawić spalone za plecami. Przez życie nie przejdziesz stosując same uniki. Śmiejesz się, na koniec spojrzymy na wyniki.